Goedenavond. 15 jaar na de aanleg van de Tweede Maasvlakte is de beloofde natuurcompensatie nog altijd niet gerealiseerd. NGO's zoals Natuurmonumenten stapten daarom naar de rechter en dwongen zo het kabinet daar alsnog werk van te maken. En het wachten is op de minister nu. Volgende maand vergadert de Tweede Kamer erover. Mijn gast vanavond is Anne-Klaar Wijnands van Natuurmonumenten. Welkom. Dankjewel. Ja, en normaal gesproken komen we altijd naar de gasten toe. Dat hebben we nu ook gedaan. En jullie hebben een kantoor bij de Voordelta, het gebied waar die natuur gecompenseerd moet worden. Maar we zijn voor jou naar de A13 gekomen, bij Delft. Waarom is dat? Ja, vlakbij Rotterdam. Ja. Dank daarvoor. We zitten inderdaad aan de andere kant van Rotterdam, aan de noordrand. En daar hebben wij ook prachtige natuurgebieden. Zoals hier de Akkerdijkse Plassen, een vogelreservaat wat wij beheren. En daar hebben we ook een kantoor. Dus fijn dat jullie deze kant op kwamen. Ja, en dat is mijn nieuwjaarsborrel nemen. Ah, en zit er wat alcohol in de bloedvaten? Nee, helaas. Helemaal niet. Nog niet. Maar dat is wel het voordeel van werken bij Natuurmonumenten, denk ik zo. Dat je kantoor hebt overal op prachtige plekken. Op de meest prachtige plekken, ja. De hele week praten we hier in de gele bus over die natuurcompensatie die moet plaatsvinden vanwege de realisatie van de Tweede Maasvlakte, de uitbreiding van de Rotterdamse haven. Hoe lang ben jij betrokken bij dit dossier? Ja, sinds 2015. Dat was het moment dat ik ook bij Natuurmonumenten kwam werken. Ik ben belangenbehartiger in Zuid-Holland voor Natuurmonumenten. En ik richt me veel tot politici, bestuurders van provincie, gemeente, waterschappen. Dus wij maken ons als vereniging sterk voor de natuur in alle provincies. En ik doe dat in Zuid-Holland met mijn collega's. En jouw werk is dan veel praten en koffie drinken met mensen die aan de knoppen zitten. Ja, en soms die bestuurders ook meenemen, de natuurgebieden in, om te laten zien waar het om gaat. Om te laten zien hoe kwetsbaar de natuur is. En hoe hoog de druk is die vaak op de natuur op dit moment, hè, het probleem is dat er heel veel druk ligt op natuur. Ja. In dit geval van de Maasvlakte doen we dat zeker niet alleen. Zijn we ook met nog 6 andere natuurorganisaties. En maken we ons inderdaad sterk om te zorgen dat de Nederlandse overheid die natuurcompensatie voor de Tweede Maasvlakte alsnog realiseert. En dat doe ik. Ik zit hier ook namens het WNF en Stichting de Noordzee, de Vogelbescherming Nederland, maar ook de Zuid-Hollandse organisatie Stichting Duinbehoud, het Zuid-Hollandse Milieufederatie en het Zuid-Hollandse Landschap. Bij deze zijn ze allemaal even aangestipt. Ja, heel en goed. Terecht, want we doen het samen. En die aanleg van de Tweede Maasvlakte, dat is in de Noordzee natuurlijk de uitbreiding van de haven in Rotterdam. En is het dan gewoon meteen dat je daar de natuur, of wat is de impact daarvan geweest op de natuur destijds? Meteen gewoon weg? Ja, nou ja, die Tweede Maasvlakte is in een aantal jaren aangelegd. Hè. Gestart in 2008, dat is inderdaad 15 jaar geleden inmiddels. Dat is een gebied uiteindelijk zo groot geworden als ongeveer 5x5 kilometer. En dat is aangelegd in een streng beschermd natuurgebied. Een bijzonder natuurgebied, de Voordelta. Het is bijzonder, het is een stuk Noordzee voor de kust van Zuid-Holland en Zeeland. En het is bijzonder omdat het vrij ondiep is en daarmee wat warmer dan de diepere delen van de Noordzee. Maar het is ook het overgangsgebied tussen het zoute water en de monding van de rivieren die daar uitkomen in het Haringvliet. Dus het is een zout-zoet overgang. En die ondiepte die maakt het gebied tot heel bijzonder. Er komen heel veel, relatief veel soorten voor die op en in die bodem leven. Veel meer dan in de diepere delen van de Noordzee. En daarmee, dat is voedsel voor vogels. En daar komen heel veel vissen vanwege die rivieren en die zee die elkaar ontmoeten. Dus het is in alle opzichten is het echt een rijk natuurgebied van oorsprong. En zag je dan ook meteen schade, of door de jaren heen, naar de aanleg daarvan aan het gebied, dat je bijvoorbeeld dieren of planten al niet meer ziet? Nou ja, je moet je voorstellen dat zo'n Maasvlakte wordt daar rücksichtloos opgestort. Dat is gewoon een enorme hoeveelheid zand die daar gewoon eigenlijk op een natuurgebied gestort is. Dus dat is in één klap echt weg. En nou zie je dat niet direct, omdat het zich onder water afspeelt. En dat is ook wel een beetje het gevaarlijke van dit dossier. Veel mensen denken, ja, waar hebben we het over? We zien niks. Maar het is wel degelijk natuur en ook beschermde natuur. Ja. Waar we toch uiteindelijk ook voor moeten zorgen en waar de overheid een verplichting heeft. Want het is een beschermd natuurgebied, Natura 2000-status. Het is de hoogst beschermingsstatus die een natuurgebied kan hebben. En als je daar een Maasvlakte aanlegt, dan mag dat niet zomaar. Dan moet de natuur die verloren gaat, die moet gecompenseerd worden. Daar is de overheid toe verplicht. Ja, en wat waren de afspraken die daar toen over waren gemaakt? Die plannen zijn door de Nederlandse overheid zelf al gemaakt. Eigenlijk voorafgaand aan de aanleg van de Tweede Maasvlakte. In 2003, dus dat is inmiddels 20 jaar geleden, heeft de Nederlandse overheid bij Brussel een plan daarvoor ingediend. Want er moest toestemming van Brussel komen om überhaupt die Maasvlakte in dat natuurgebied aan te leggen. En dat plan was om een deel van de Voordelta extra bescherming te geven. Dus een ander deel van de Voordelta. Dat is een bodembeschermingsgebied geworden. Dat is 10 keer zo groot als de Maasvlakte. En de bedoeling was dat de bodem daar extra bescherming zou krijgen door daar minder te vissen met sleepnetten. Met bodemberoerende visserij heet dat. Nou, dat gebied is aangewezen. Er is ook een deel van die bodemberoerende visserij verboden. Maar een ander deel van de bodemberoerende visserij kon wel degelijk doorgaan. Onder andere garnalen. Precies, dat zijn onder andere garnalenvissers. Die vissen met lichter tuig, maar wel degelijk is dat bodemberoerend. En de intensiteit van juist die vorm van visserij is enorm toegenomen in die periode. Soms wel met een factor 5 op bepaalde gebieden. Juist dat bodembeschermingsgebied bleek heel rijk aan garnalen. Dus dat is ontdekt. Daar zijn ze gaan vissen. En ja. Wat is er dus gebeurd? Die bodem is helemaal niet met rust gelaten. Zoals Nederland in het oorspronkelijke plan aan Brussel had beloofd. En vind je dan dat het ministerie zich niet aan haar woord heeft gehouden? Ja, dat zou je eigenlijk wel kunnen zeggen. Want Nederland heeft beloofd aan Brussel dat daar een zeereservaat zou komen. Dat was het oorspronkelijke plan. In 2003 zou het echt een gebied worden wat helemaal vrij van alle vormen van bodemberoerende visserij zou zijn. Dat is het plan wat bij Brussel eigenlijk nog steeds bekend is. En daarna is dat afgezwakt. Want door weerstand die er onder andere in de visserij was, werd dat plan door Nederland afgezwakt. En zei men, nou ja, weet je wat, u mag hier blijven vissen, garnalenvissers. We doen alleen de zware boomkorden uit en dat moet maar genoeg zijn. Ja. Ja, dat is ook logisch. De politiek moet ook wel natuurlijk aan alle belangen denken, ook aan de belangen van de vissers. Ja, maar wij zeiden toen al, let op. Er lag toen een wetenschappelijk onderzoek waaruit bleek dat dat waarschijnlijk genoeg was. Maar wij zeiden toen al, let op. Zorg nou dat je wel voldoende doet om die natuur te herstellen. En nou ja, we zien nu, 15 jaar later, dat het inderdaad volstrekt niet voldoende geweest is. En dus zeggen wij, doe nu wat je oorspronkelijk van plan was. Zorg dat gebied alsnog helemaal vrij wordt gemaakt van bodemberoerende visserij. Ja, gisteren zei Evert de Blok, mijn gast toen, hij heeft een garnalenpellerij in Stellendam, dat de gevolgen daarvan voor hem heel groot zouden zijn. Dit is onrecht van de bovenste plank. Ik bedoel, de Maasvlakte is voor de industrie van Nederland heel nuttig, voor de economie natuurlijk ook. Er is een regeltje dat je moet compenseren. Nou, dat moet je dan ook doen. Maar om daar een hele sector mee van de kaart te vegen, dat is echt ongehoord. We kunnen wel op hele kleine schaal door. Jij kan sowieso wel een klein beetje door. Waarschijnlijk wel, maar als de vissers het opgeven, dan niet. Ja, dan zijn er geen garnalen meer. En dan ben jij je investering van 1 tot 2 miljoen gewoon kwijt. Ja, maar dat geldt dus ook voor al die garnalenkotter-eigenaren die met z'n 25 ook miljoenen hebben geïnvesteerd. Ja. Ja, dat dreigt ook allemaal op de helling te gaan. Ja, dat recht allemaal op de helling te gaan. Begrijp jij de positie van de visser? Ja, ik begrijp zeer die positie van de vissers. Tegelijkertijd moet er, en daar zal ik zo nog wat meer over vertellen, maar er moet wel even iets rechtgezet worden. Want gisteren ontstond het beeld dat er 70% van de hele Voordelta gesloten zou worden voor de visserij. En dat is echt niet het geval. Het gaat om 70% van dat bodembeschermingsgebied. En dat is slechts een deel, een klein deel, van de hele Voordelta. Die is veel groter. In dat bodembeschermingsgebied zal niet meer gevist kunnen worden als het plan van de minister nu doorgaat, waar wij ook voor pleiten. Wij zijn akkoord gegaan met, we hebben in onderhandelingen, we zijn aan tafel gegaan met alle partijen, omdat wij juist ook zien dat er wel veel pijn bij de vissers terechtkomt. Die Maasvlakte, die vond Nederland belangrijk vanuit economisch oogpunt. Dus dat moest aangelegd worden. En daar is niet alleen de natuur de dupe van geworden, maar ook de visserij. Ja, en vind je dat onterecht, dat er alles nou, bij de vissers... Nou, ik kan me de pijn bij de visserij voorstellen. En bovendien, daarnaast, de natuurcompensatie komt vervolgens ook voor een deel op het bordje van de visserij. Dus ik snap heel goed de weerstand die daar ontstaat. Maar het beeld dat 70% van de Voordelta gesloten zal worden en dus dat er dat een hele sector van de kaart geveegd zal worden, dat klopt niet. Jij denkt niet dat die hele sector, dat die, al die vissers straks failliet zijn? Nee, zo hebben we ook helemaal niet aan tafel gezeten in de afgelopen 10 maanden. We hebben aan tafel gezeten met alle partijen, dus het Rijk en het havenbedrijf, ook de visserijvertegenwoordigers. En we hebben gezocht naar mogelijkheden of naar manieren om die natuurcompensatie te realiseren. En dan moet je je voorstellen, de natuurcompensatie te realiseren, maar tegelijkertijd perspectief te houden voor de visserij. En dat is, daar was ook geen discussie over. Dus dat is gewoon mogelijk. En je moet je voorstellen dat als je dat deel van het bodembeschermingsgebied, die 70% ongeveer van dat deel, als je dat zou sluiten, dan zou je voor de hele voordelta op ongeveer 20%. En dat is dus, komen. Dus 20% van de hele voordelta wordt gesloten gebied. Dat betekent dat er in 80% van de hele voordelta nog steeds gevist kan worden. Ja. En dus wat jou betreft is dat dus best wel een optie? Ik denk dat het echt allebei kan. Tegelijkertijd? Ja, zeker. En dan hoeft er geen enkele visser failliet te gaan? Dat vind ik moeilijk om te beoordelen. Dat is ook echt nu aan het Rijk. Kijk, en op het moment dat er vissers getroffen worden, individuele bedrijven getroffen worden, dan vinden wij ook dat daar een volledige en ruimhartige compensatie tegenover moet staan vanuit het Rijk. We hebben aan tafel gezeten afgelopen maanden, ook met het Rijk, en daar hebben wij regelmatig vanuit de natuurorganisaties ook echt gepleit om vissers te compenseren, zodat we er met z'n allen uitkomen kunnen komen. En dat is niet alleen financieel. Je kunt ook aan denken dat je, nou, we hebben bijvoorbeeld gekeken, kunnen we dat bodembeschermingsgebied op een andere plek leggen, zodat het wel natuurwaarde oplevert, maar dat het ook visgronden die interessant worden gevonden, die nu veel gebruikt worden, dat die toch ook nog gebruikt kunnen worden. Zo hebben we echt geprobeerd om het van beide kanten. En hoe werd er dan op dat voorstel gereageerd? We zijn denk ik best een heel eind gekomen. We zijn ook met de vertegenwoordigers van de visserij het eens geworden over de oppervlakte die je zou moeten sluiten. Hoe dat precies, kijk, waar het te sluiten gebied precies komt, dat is nu echt aan LNV, aan de minister. Het lastige daarvan is dat die begrenzing, daar vind ik ook, daar kan ik wel iets van vinden, maar daar gaat echt de minister uiteindelijk over. Uiteindelijk het kabinet over, ja. Natuurlijk, ja. Evert, mijn gast gisteren, die zei ook wel van, ja, er wordt ook gestrooid met onderzoeken en selectief daaruit gevist in feite. Er is ook geen nulmeting. Want hoe schadelijk is dat nou wat die vissers doen op die bodem? Mijn gast Evert de Blok van die genadepellerij zei daarover dit. Er zijn onderzoeken naar gedaan. Nulmetingen zijn er helaas niet. Onderzoeken die gedaan zijn, die zijn volgens de NGO's niet op de goede manier gedaan. Dus die onderzoeken die tellen niet mee. Want die onderzoeken die wezen uit dat er geen schade was. Heel recent is in Duitsland ook nog heel uitgebreid onderzoek gedaan. Die wezen ook dat er geen aantoonbare schade is. Maar die onderzoeken worden genegeerd. De NGO's zeggen, jullie kunnen niet bewijzen dat er geen schade is. Dus we gaan er vooralsnog vanuit dat het wel schadelijk is. Ja, hoe zit dat dan? Ik ben het met meneer de Blok eens dat er eigenlijk weinig of dat geen nulmeting is. Alle water langs de Nederlandse kust worden intensief bevist. Ja. Er is dus eigenlijk gewoon geen plek waar je helemaal niet komt, waar niet gevist wordt. En dat we ook dus niet kunnen zien van wat nou daadwerkelijk de impact van al dat gevis is geweest. Precies, en dat is eigenlijk al op zich is dat al een reden voor ons om te zeggen, laten we het nou tenminste op deze plek goed doen. Laten we nou tenminste één gebied helemaal sluiten, zodat we ook zeker weten wat daar gebeurt. Het is natuurlijk, zoals we net al zeiden, moeilijk, want het is onder water. Je ziet, het is niet zo zichtbaar als natuurgebieden boven water. Er geldt nog iets. Op het moment dat het onzeker is, in zo'n natuurgebied van deze status, met deze bescherming, geldt dan het voorzorgsbeginsel. Dat betekent dat je op het moment dat je dat het onzeker is of er schadelijke effecten van visserij zullen optreden, dan zegt de jurisprudentie, zegt, dan moet je dat gebruik uitsluiten. Mm-hmm. Het zekere voor het onzekere nemen, dat is het voorzorgsbeginsel. Dus dat is een tweede reden. En meneer de Blok zegt dat natuurorganisaties de onderzoeken die er wel zouden zijn negeren dat. Dat is niet zo. Wij kijken echt naar elk onderzoek wat er gedaan is. We hebben zelf ook onderzoek laten doen. En daaruit blijkt dat zeker de buitenlandse wetenschappelijke onderzoeken. Buitenland, in het buitenland zijn er wel meer gebieden die ook echt onbevist zijn. Daar blijkt wel degelijk dat bodemboerende visserij negatief effect kan hebben op natuur. Dus die bewijzen die stapelen zich wel steeds meer op. Ook een organisatie als Wageningen Marine Research geeft dat toe, zegt dat. De Waddenacademie heeft dat laatst ook gezegd. Dus het is wel degelijk zo dat de wetenschappelijke bewijzen zich het toenemen dat er wel degelijk effect is. Ja, onze verslaggever Meerder van der Drift die heeft ook ecoloog Tobias van Koten gesproken van Wageningen Marine Research in de haven van IJmuiden erover. Al die groene scheepjes. Dat zijn allemaal oude kotters die omgebouwd zijn tot guard vessels, zoals het heet. Dus die bewaken windmolenparken en zo en bouwen locaties op zee. Dus alleen al aan de boten die hier in de haven van IJmuiden liggen, kan je zien dat er iets verandert op zee. Ja, en als je hier een jaar geleden was, dan lag het helemaal vol met vissersboten die helemaal gestript en gesloopt werden. Alle visinstallaties werden er afgehaald. En hierachter is dus de visafslag. Ja, dus dit gebouw, dat is allemaal de visafslag. Die golfplaten, zeg maar. Wat is de impact van garnalenvisserij op de bodem van de Noordzee? Met een garnalenvistuig, een garnalennet, dat wordt over de bodem gesleept. Alsof je met een bezem, een flinke bezem over de bodem veegt. Zo, ik denk dat je het zo zou kunnen zien. En wat is het probleem daarvan? Je moet je voorstellen, zo'n zeebodem, daar leven honderden verschillende soorten beestjes in. Ja. Nou ja, de een kan er niet goed tegen en daar krijg je er minder van. En daar kan een ander weer van profiteren, want die heeft dan minder concurrentie. En zo verschuift door die herhaalde verstoring, verschuift langzaam de samenstelling van wat je daar aan beestjes tegenkomt. En er gebeurt een hoop in die zee. Windmolenparken, containerschepen, militaire oefeningen. Er wordt gevist. Is er een soort verdeling te maken van schadelijkheid of van impact? Er zijn heel veel pogingen toe. Er worden heel veel pogingen toegedaan. En dan zie je toch eigenlijk dat visserij altijd bovenaan staat. Wij kijken heel erg naar het opschalen van effecten. Dus als je één tuig over de bodem trekt, dan zie je duidelijk een effect, een voor en een na. Maar wat betekent dat nou voor het ecosysteem? Dus de verschuiving, verschuivingen in soortensamenstelling. Wat betekent dat voor bijvoorbeeld vissen die eten? Want die beestjes op de bodem, dat is ook weer visvoer voor vissen die we ook willen vangen. Wat betekent dat nou als je daar een verschuiving in hebt? Hoe speelt klimaatverandering daar doorheen? Is de eerste keer dat er zo'n tuig overheen gaat veel erger dan de tiende keer, relatief gezien. En wat betekent dat dan voor je beheer? Als dat zo is, dan zou je kunnen zeggen van nou, dan moeten we bepaalde gebieden sluiten waar we helemaal niet meer komen. Om ze te beschermen. En anderen zeg je van nou, daar kun je dan vissen. En dan maakt het ook niet uit of je daar 10 keer of 13 keer per jaar overheen gaat. Klinkt heel logisch. Ja, op die manier onderzoeken we door te kijken wat dan die effecten zijn, kom je ook tot wat zijn dan de opties voor beheer. Als elke verstoring even erg is, dan kun je ook zeggen van nou, blijf maar overal vissen, maar ietsje minder. Je stelt veel vragen, maar uiteindelijk moeten dat dus berekeningen worden en antwoorden. Ja. Ja, dus wat wij vaak doen is een combinatie van metingen en wiskundige modellen. Nou, Nederland is natuurlijk heel erg door mensen gevormd. Dus er zit ook een soort maakbaarheidsgedachte van nou, alles. Weet je kunt alles meten en dan kun je het allemaal sturen en dan kun je het precies zo maken als je het hebben wil. Dus als we daar een Maasvlakte aanleggen, dan doen we een compensatiegebied en dan 10% meer en dan heft het elkaar op. Ja bijvoorbeeld, dat is een goed voorbeeld van hoe dat. Hoe mensen daar naar kijken. En ja, het werkt gewoon niet altijd zo. Vanuit wetenschappelijk perspectief kan je dat niet altijd zo 1 en 1 is 2 uitruilen. 1 en 1 is geen 2. En er gebeuren altijd. Het werkt altijd anders dan je gedacht had. 15 jaar doe je dit werk. Wat is jouw toekomstvisie? Ik denk dat je heel duidelijk moet zeggen als maatschappij wat voor soort visserij je wil hebben. En ik zie een beetje twee verschillende typen. Je hebt of een meer industriële visserij, analoog aan de landbouw die we in Nederland hebben, waar het gewoon gaat om productie draaien. Effectieve productie. Ja. En of je hebt een soort meer vis met een verhaal. Dus we hebben deze week geopend met de garnalenpellerij in Stellendam. Dan heb je dus een Nederlands gevangen garnaal die gepeld wordt in Nederland zonder dat hij naar Marokko hoeft. Zonder conserveermiddelen die lokale restaurants dan weer op de kaart zetten. Dat is een vis met een verhaal. Ja, ik denk dat is een heel goed voorbeeld van zo'n type visserij. Ja. En dat is ook iets waar we als, nou ja, als maatschappij iets mee moeten. Want dat betekent dus dat je niet meer die economische sector straks hebt als dit zo doorgaat. Je luistert naar Vijf Dagen. We praten over het lot van de vissers in de Voordelta bij de Zuid-Hollandse en Zeeuwse kust. Reageren kan via de NPO Radio 1. Bij Jorden ecoloog Tobias van Koot. En mijn gast is Anne-Klaar Wijnands van Natuurmonumenten. Ja, Anne-Klaar, wat Tobias dan op het einde zegt, het is uiteindelijk ook een keuze als maatschappij. Wat voor visserij willen wij? Willen we grote industrie of willen we dat lokale product van een garnalenvisserij tot garnalenpellerij hier in Stellendam bijvoorbeeld? Ja, en ik ben het daar zeer mee eens. Ik denk dat het toch wel eens zo zou kunnen zijn dat zo'n lokaal geproduceerd product wat geproduceerd wordt in evenwicht met het natuurlijke systeem, dat prima samen kan gaan met een florerende natuur, een gezonde natuur. En het is natuurlijk zo dat vissers uiteindelijk afhankelijk zijn... van de voedselproductie die die natuur levert. En hoe gezonder dat systeem is, hoe gezonder die natuur is, hoe meer voedselproductie daaruit komt. Ja, maar zij zeggen, als we nu meer kunnen vissen, ja, dan gaan we failliet natuurlijk. Ja, maar hij zegt daarvoor ook iets anders. En dat is dat eigenlijk kan je niet meer zo goed zeggen. De oorspronkelijke natuur die voorkwam op de plek waar nu de Maasvlakte is aangelegd. Op het moment dat je de bodem echt helemaal onberoerd zou laten, hè, dan zou je daar een systeem terugkrijgen wat wij eigenlijk al helemaal niet meer kennen. Hij zegt dat zelf ook. Ja, wat we niet hebben. Ja, want we zo lang al vissen in Nederland. Precies. En omdat er al zo vaak en toch regelmatig, hè, zo'n viskotter langskomt en die veger over de bodem heen gaat, kan zich ook die natuur niet meer ontwikkelen. En is dus kan er ook gezegd worden, ja, het effect van zo'n visser, ja, het is niet zo duidelijk. Nee, dat klopt. Want het verschil tussen niet bevissen en één keer zo'n trailer langs is veel groter. Het verschil tussen 0 en 1 is veel groter dan het verschil tussen 1 en 2. Ja. En 2 en 3 enzovoort. Ja. Ja. En dat is waar wij graag naartoe willen. En we weten ook dat in de buurt van de Brouwersdam, daar is een stuk van de Voordelta helemaal onberoerd gebleven. Daar is nooit in 20 jaar gevist. Ja, je weet niet wat je ziet als je wel eens in Blijdorp, in Rotterdam, hier in de dierentuin bent, dan heb je van die prachtige aquaria. Dat wil jij. Ja, nou ja, en je hebt ze in Ecomare, op Texel heb je ze ook. Daar zie je de Noordzee, hoe het oorspronkelijk was. Nou, ja. Je weet niet wat je ziet. Ja, het doel wat jij voor ogen hebt. Ja, Anne-Klaar Wijnands van Natuurmonumenten. Dank voor het doen van jouw verhaal. Tot hier, Vijf Dagen voor vandaag. Straks kan je luisteren Langs de Lijnen omstreken met Robert Meder en Jan-Willem Wessenink. Morgenavond zijn wij er weer. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie. Check luxeflex.nl. Jouw Amerika rondreis. De Jong Intra vakanties. Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? En wat doe je als het niet zo lekker blijkt te lopen tijdens de studie? In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek met studenten, ouders en experts over alles wat je tegen kunt komen in deze nieuwe levensfase. Beluister de podcast via utwente.nl/ouders. Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Griekenland weg van de massa. Ontdek zelf de schilderachtige dorpjes van Corfu op elizawashere.nl. Hallo, met Vodafone. Hey, als ik ga sporten, heb ik het liefst alleen mijn smartwatch bij me. Mijn telefoon laat ik liever thuis. Maar ja, ik wil toch bereikbaar blijven. Kan gewoon. Echt? En dan kan ik nog steeds muziek luisteren en bellen. Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone One Number ben je altijd bereikbaar op je smartwatch. Ook zonder telefoon op zak. Ontdek meer op Vodafone.nl.